Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lipca, minęła 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Jeden z dwóch prezydenckich samolotów już w Warszawie. Za chwilę połączymy się z lotniskiem Chopina. Powiemy o pierwszych chwilach Donalda Trumpa w Polsce. Będzie o utrudnieniach dla kierowców w Warszawie, ale zajrzymy także do kuchni tej wizyty. Zaczynamy od lotniska Chopina. Jest już tam jeden z dwóch prezydenckich samolotów. Wkrótce powinna się rozpocząć 14. w historii wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pierwsza Donalda Trumpa. Na lotnisku jest Wojciech Segielski. Wojtku, wiemy, że jedna z maszyn już jest. Biało-niebieski Boeing 747. Nie sposób zapytać, czy to ten właśnie samolot, na pokładzie którego jest Donald Trump. Krótka odpowiedź brzmi nie. Dłuższa odpowiedź brzmi, to samolot zapasowy. Zazwyczaj jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych, jeśli lata za granicę, to towarzyszy mu drugi zapasowy samolot na wypadek awarii tego pierwszego, na wypadek innych nieprzewidzianych okoliczności, ale często jest tak, że jeśli wizyta jest liczna, jeśli chodzi o delegację, no to po prostu w tym drugim samolocie siedzi druga część delegacji. W każdym razie, mówiąc w skrócie, ten samolot, który wylądował, Boeing 747 biało-niebieski, który stoi w tej chwili w odległości no mniej więcej 300 metrów od nas, to jest ten właśnie samolot numer 2, czyli samolot zapasowy, ale to oznacza, że samolot z Donaldem Trumpem, czyli Air Force One, jest już bardzo blisko Warszawy, na pewno jest w polskiej przestrzeni powietrznej. Tutaj już wszystko w gotowości, schody, o których mówiłem, przede wszystkim kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego i dyplomaci, którzy już za chwilę Donalda Trumpa powitają, to przede wszystkim amerykański ambasador w Polsce Paul Jones, to również minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, z którym przed chwilą zamieniłem dwa słowa. Oni już są w gotowości. Zresztą ta mała grupa kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego już powoli ustawia się w szeregu, co oznacza, że samolot z Donaldem Trumpem jest już bardzo, bardzo blisko Warszawy. Czyli ten number one ląduje lada moment. Wojciech Cegielski. To będzie ten. Czekamy na numer 1. Wojciech Cegielski oczekuje na lotnisku Chopina. Z Wojtkiem połączymy się ponownie w serwisie Trójki o 23. A wokół samego lotniska utrudnienia dla kierowców na czas przejazdu prezydenta Trumpa do hotelu Marriott w centrum miasta będą wyłączone z ruchu poszczególne ulice, zapowiada dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. Przed przejazdem ulicą Żwirki i Wigury, ulicą Raszyńską, placu Zawiszy do hotelu Marriott Alejami Jerozolimskimi na godzinę, co najmniej na godzinę, będzie wyłączony ruch w kierunku Śródmieścia. W drugą stronę ruch zostanie wyłączony na pół godziny przed przejazdem kolumny. Ruch poprzeczny będzie wyłączony około 20 minut. A teraz wizyta Donalda Trumpa od kuchni i to dosłownie. Nie wiemy, czy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał okazję spróbować polskiej kuchni, ale jeśli tak, to jakich potraw. Wiadomo natomiast sporo na temat jego kulinarnych upodobań i o tym Marek Wałkuski. Kiedy Donald Trump udał się w pierwszą podróż zagraniczną do Arabii Saudyjskiej, poza lokalnymi potrawami do menu wprowadzono stek wołowy. To ulubiona potrawa amerykańskiego prezydenta. Spożywają jednak z mało wyrafinowanym dodatkiem, a mianowicie ketchupem. Donald Trump nie jest zwolennikiem śniadań. Jeśli już zdecyduje się na ten posiłek, to spożywa głównie jajka, bekon i płatki. W jego menu nie ma za dużo warzyw i owoców. Zamiast tego są potrawy z fast foodów. Podczas kampanii wyborczej amerykański prezydent wstawił na Twittera zdjęcie, jak siedzi w prywatnym samolocie przy stoliku, na którym stoi wiadro kurczaków z KFC oraz butelka Coca-Coli. Co ciekawe, Trump zjada je bardzo eleganckimi srebrnymi sztućcami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do wizyty Donalda Trumpa w Polsce będziemy powracali w kolejnych serwisach Trójki. Teraz tragiczny wypadek w Wielkopolsce. W zdarzeniu dwóch aut zginęła jedna osoba, a pięć, w tym czworo dzieci, zostało rannych. Do zdarzenia doszło między Pyzdrami a Tarnową na drodze lokalnej. Na miejscu jest policja, która ustala okoliczności i bada przyczyny tej tragedii. Torebki foliowe w sklepach płatne. Rząd chce, by Polacy korzystali z nich rzadziej, dlatego planuje wprowadzić obowiązkowe opłaty. Rada Ministrów już przyjęła projekt ustawy o gospodarce opakowaniami, a także odpadami. Opłaty te mają obowiązywać od 2019 roku. Ministerstwo Środowiska zależy na tym, by zmniejszyć ilość toreb foliowych, by nie zaśmiecały one środowiska. Opłata nie ma celu fiskalnego, tylko i wyłącznie ma stanowić zachętę do tego, by korzystać z toreb wielorazowego użytku. Pozostają bezpłatne tak zwane zrywki, czyli cieńsze torby foliowe do 15 mikrometrów, których używamy do pakowania świeżego pieczywa czy warzyw i owoców. Tłumaczył rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. Polacy korzystają z torebek jednorazowych częściej niż unijna średnia. średnia. Wprowadzenie płaty w innych krajach sprawiło, że klienci zaczęli sięgać po nie coraz rzadziej. W Polsce szacuje się, że około 300 toreb rocznie średnio na Polaka przypada, więc zawyżamy tą średnią unijną. Chcemy iść drogą już przetartą przez kraje, które właśnie wprowadziły nawet symboliczną opłatę, ale jednak opłatę za korzystanie z toreb jednorazowego użytku. Okazało się, że po wprowadzeniu takiej regulacji w niektórych państwach spadło zużycie tych toreb nawet o połowę. W projekcie ustawy, dodajmy, zapisano, że opłata za taką torebkę może wynieść maksymalnie złotówkę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pogodnie tylko na wschodzie, nadal sporo chmur i przelotne opady deszczu, na termometrach od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najpierw panie. Roisin Murphy. Cat Power. Klo Martini. Nazira. Pola Temple. Crisis Nokia. A teraz panowie. Sean Clark, Michael Mayer, Agim, Zimpel, Shackleton, Masecki. A także duety, zespoły i my. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obrzańska. Michał Margański oraz Piotr Metz. Zaczynamy przygodę z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017. Od czwartku do niedzieli Katowice tętnią nową muzyką. A my tętnimy w programie alternatywnym. W czwartek od 19:00 gościem specjalnym będzie William Basiński. W festprogramie to w piątek od 12:00. W Radiowym Domu Kultury w sobotę, uwaga, od 13:00. W liście osobistej w sobotę od 19:00. I potrójnym paśmie przenoszenia z soboty na niedzielę po północy. Zapraszamy! Autopromocja. Trzy kontynenty. Let me introduce you to my philosophy about life, love, religion, and so much more. Give it to me now. Knowing everything that you know, even Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Artur Orzech. Trzy kontynenty w programie trzecim. Od tego tygodnia właśnie o tej porze, czyli środy, 22 z minutami. Trzy kontynenty, czyli Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Tam szukamy ciekawych dźwięków, nie odnosząc się nazbyt do tak zwanej muzyki świata czy muzyki etnicznej. Wręcz przeciwnie. Szukamy głównie muzyki alternatywnej i jazzu. Tak będzie również dzisiaj. Rozpoczęła Asha, artystka nigeryjska, choć jej koleje losu są dosyć inspirujące. Otóż rodzice przez chwilę mieszkali we Francji, więc Asha urodziła się w Paryżu, ale gdy miała 2 latka, rodzice wrócili do Nigerii, do Lagos i tam już się wychowywała i generalnie postrzegana jest jako artystka nigeryjska właśnie. Śpiewa po angielsku i w języku Yoruba i dzisiaj ona właśnie otwiera trzy kontynenty, jak podkreślam raz jeszcze, pierwsze trzy kontynenty o tej porze w środę po 22. Because of you, I they live, I they breathe, I they eat. So, but what have to talk with you? Aha! Yo! Oh, room, Silicon, I wanna have some talk with you. Oh! Oh, room, Silicon, I wanna have some talk. Lola, Nitori Ramos and Soge Nitori Ramos and Ramato, but what I, but what I'm sorrow. Nitori Ramos, while I am Nitori Ramos and Wasasara. Nitori Ramo Jilo Wuro Mwa Ye Milo De Ye Let's all read emojis. ma wole ma bolwa mi soro ben mi ole yo ba ye ba foju ti mi ben mi ole na ma wole ma bolwa mi soro ba o ye ye ah o o o ma vele dwa o o Bardzo dziękujemy. To była Asha z Nigerii, czy nigeryjsko-francuska piosenkarka, bo też tak o niej się mawia. Z Afryki przenosimy się do Indii. Dzisiaj w barwach Indii dawno niesłyszany guru muzyki perkusyjnej, Trilok Gurtu. tutaj w roli głównej oczywiście Trilog Gurtu, ale ta trąbka to Ibrahim Maluf, gościnnie na płycie Triloga Gurtu. To teraz niech on będzie bohaterem. Afin que sa douce Alice pense à lui en son absence. Devenue assez grande pour la clé fétiche, forcément la porte est maintenant trop petite. Si de ce qu'on souhaite on n'y croit pas dur, que lorsqu'on peut la pensée n'y est plus. Dans les déceptions de ce qu'on a voulu, les cadeaux se prennent des éclaboussures. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ce n'est jamais quand il faut. Alice, tantôt grande ou tantôt l'inverse, il ne lui a pas suffi d'être à la bonne adresse. Lorsqu'on est prêt la plupart du temps, les accès sont fermés, les portiers charlatans. Être comme il faut dans un sale moment, autant attraper le train galopant. C'est moins difficile d'être triste à plein, une larme dessina ses petites plaintes. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais comme il faut. Dans lesquelles un petit groupe nage. Toute une bande d'animaux bavards et des plumes donc allergiques aux cages passionnées. Quand débuta le débat sur la plage, on ne parle pas d'omelette à des oiseaux, ni du plat de son chat au souriceau. Suite au discours, le vide se fit aussitôt. On trouve rarement le mot qu'il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Ibrahim Maluf w trzech kontynentach w programie trzecim. Przenosimy się do Korei Południowej, do Seulu. Dance rockowy, jak o sobie mówią zespół, trio w zasadzie, którego motto życiowe, ale jak rozumiem głównie artystyczne, bo tu o to chodzi, brzmi tak. Dance silly, play sexy. Hu, hu. o Huhu. Huhu pisane łącznie, gdyby państwo szukali, z Korei Południowej, z Seulu, dokładnie rzecz ujmując. Teraz szybki powrót na kilka minut jeszcze do Indii. We'll be right back. snow. We love to walk on the fire and walk undefeated. With head held low, for sure to cross out the fire and call out the spirit. Feet and shoulders, when you cross out denial and call out the spirit. Najpierw dawno też niesłyszany duet z New Delhi, Zoo, a przed momentem z Bombaju, Lakshmi Bomb. To teraz jeszcze rzecz unikatowa, odrobina bluesa z Malezji. Akasha Bison Blues z Malezji. Akasha. Pora się żegnać. To były trzy kontynenty. Spotykamy się za tydzień w środę po 22. Artur Orzech. Dziękuję na pożegnanie. Drużyna z Turcji. Minor Empires.